Hizbi nedir? Kim ki Kur'an ve sünnetin usullarından, esaslarından çıkarsa ve Selefi fehminin esaslarından çıkarsa o hizbidir. O hizbidir. Bu bir. İkincisi, bunları nasıl tanıyacaksınız? Alimlerle tanıyacaksınız. Alimlerle imtihan edeceksiniz. Alimlere kötü, ehli sünnet ve cemaat alimlerine kötü konuştuğu zaman veyahut da yaradılıkları zaman bunlar hizbilerdir. Yani bu şekilde. İkinci olarak da Kur'an'ı kendi kafalarına göre anladıktan sonra bunlar hizbilerdir. Sünneti kendi kafalarına göre anladıktan sonra bunlar hizbilerdir. Bunlar sahabeyi yaradıktan sonra bunlar hizbilerdir. Bunlar Peygamber Efendimizin yapmadığı dini bu zamanda getirirlerse bunlar hizbilerdir. Bunlar hizbilerdir yani. Anlaşılan demek istediğim ehli bid'a.